Podcast 21 april 2012. Studio Beeldstraat met Albert Diderot de la Pierre. Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij Studio Beeldstraat met Albert Diderot de la Pierre. Het is 21 april 2012, zaterdagavond. Jawel. Het is allemaal wat, hè? Ja. Het is een heavy avond vanavond. Ja, het belooft een bijzondere avond te worden, dames en heren. We hebben vanavond een heus kookhoekje van Nelly. Allereerst wil ik even mijn voorgangster bedanken. Nelly, dank je voor de mooie uitzending. Erg fijn om dat allemaal te mogen horen. Je doet het toch maar al die jaren en al die tijd. Erg fijn en... Ik zie op de chat dat het allemaal goed doorkomt. We zijn er weer. Het is weer zaterdagavond. 22 uur, dames en heren. Daar zitten we weer. En wat een enerverende avond hebben we. Echt ongelooflijk. Ja, ik hoor dat ik overstuur lijk. Ja. Misschien wel, misschien niet. Oh, het geluid niet. Nee, ik wou al zeggen, want alles staat toch keurig ingesteld. Dus, ja. Ja, dames en heren, wat is dit? Kijk ik op de chat. Ja, Urs, dit is dus... Studio Beeldstraat. Ja. Ik weet niet, het zal u niet ontgaan zijn. Hè? Het is eigenlijk, aan de ene kant is het een feest. Want heer Wilders, gekke Geert, die heeft de bruid eraan gegeven. Mogen we hopen, want dat is een terugkrabbelaar van de eerste orde natuurlijk. Dat weten we allemaal. En ja, houdt het nou echt niet stand? Wie zal het zeggen? Ik hoop dat het in ieder geval breekt. Ze zeggen van wel... Ze zeggen dat het afgelopen is, dus ja, wie moet je nou geloven? Ik ga ervan uit dat het nieuws de goede berichten brengt. Iets anders, dames en heren, er is een ongeluk gebeurd in Amsterdam. 56 zwaar gewonden. sneltrein op een stoptrein rond 18 uur tussen CS en Slotenwijk. Laten we daar ook even rekening mee houden verderop in het programma, lijkt me zo. Dat is toch wel heel ernstig, toch? Ja, ik vind het niet geweldig om dat allemaal te horen. Ja. Ja, dank u, dames en heren, dank u. En we gaan beginnen met een leuk oud liedje van Doris en Korstijn zometeen, hè? Ja. Binnen. Is Doris thuis? Al bij duurt, meneer Korstijn. Kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden, hoor. Ja, ja. Hadi Doris, hoe is het ermee? Goed, meneer Korstijn, goed. Maar wat vind ik dat nou jammer dat u zo over was komt binnenzitten? Moet dat zo? Nou, kijk eens hier. Ik doe gewoon niet open. Als ik wist dat je zou komen, had ik de loper uitgelegd. Een kopje thee gezet en de visite. Hartelijk welkom, dames en heren. Waarom heb je mij dat niet even verteld? En de chat zit weer vol. Een briefje geschreven of opgebeld. Dan had ik kennis zorgen voor een koekie bij de thee. Hartelijk dank, chatters, dat jullie er ook weer zijn. Waarom heb je mij dat niet even verteld? Ik zit weer lekker aan de port, zoals iedere week. Ik ga zo even de chatters opnoemen. Ja. Nou, als je er zo over denkt. De chatters, dames en heren, die aanwezig zijn. Want u kunt op www.ridderradio.com niet alleen luisteren als u terugluistert. Ja. Jawel, er waren weer genoeg downloads. Ja, er zijn genoeg chatters. CPR, Red, Bibep, Burger, Dirk Tech, Eurt, Guus, Joost, Divitunarius, Lin, Orwerm, Possen. Hij is er weer, jawel. Sunset, hartstikke leuk. Vlinder en Zem en dan alle stille luisteraars. Hartelijk dank. Als ik wist dat je zou komen, had ik de loper uitgelegd. Een kopje thee gezet en de visite afgezegd. Waarom heb je mij dat niet even verteld? Een briefje geschreven of opgebeld. Dan had ik kennis zorgen voor een koekie bij de thee. En mijn piepers kennis schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd. Hotje. Nou, ik hoop dat ik toch maar beter op kan stappen. Nee, daar gaat het nee, niet over. Nee, oh nee. Niet doen. Nee. Maar nou we het blijven, over. Allemaal blijven. De kennis in hoge nood, die ik wat geld aanbood. Zee, die 7 piek, die heb je morgen terug. Hotje. Pas na een maand of 8, aha, kwam hij diep in de nacht. Aha. En riep, hier is een gulden en de rest komt vlug. Ik dacht, dat geld komt terecht. Hotje. En beleefd heb ik gezegd. Als ik wist dat je zou komen, had ik de loper uitgelegd. Een kopje thee gezet en de visite afgezegd. Waarom heb je mij dat niet even verteld? Een briefje geschreven of opgebeld. Dan had ik kennis zorgen voor een koekie bij de thee. En mijn piepers kennen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd. Ja. Zeg meneer Korstijn, als ik even vragen mag, waarom kwam je eigenlijk op visite? Wel, de bedoeling was dat ik met jou een grammofoonplaat zou maken. Oh, nou dat is bij deze dan gebeurd. Maar toch, als ik wist dat je zou komen. Ja, ja dat weet ik dan wel. Dan had je de loper uitgelegd. Ja, dan had ik de loper uitgelegd. Hey. Ja, daar zijn we weer, hè. Ja, ja. Er gaan allerlei rare praatjes eronder, dames en heren. Ik zat er even uit de wereld helpen. Er wordt op de chat door Zem en door Joost gezegd dat de bellers betaald worden. Nou ja, ik kan je met zekerheid zeggen dat het niet zo is. Want dan moet ik het van me door in huis doen. Nou. Ja, zo gaat het wel weer. Maar de chat zit lekker vol. En ik zou zeggen, als je stiekem zit te luisteren. Ik weet wie dat zijn. Ik zal de namen niet meer opnoemen, Jochem en zo. Maar ja, kom gewoon online. Doe niet zo kinderachtig. Het is gewoon gezellig. Ja, toch? En ja, we hebben zo net Nelly kunnen horen met haar kaartjes. Altijd leuk. Dus altijd positieve energie. Is heel belangrijk. Ik weet niet of jullie de film Dirty Shame kennen en zo. En John Waters films. Maar dat zijn geweldige, geweldige films. Dat is lekker arty-farty. En een van de liedjes, dat is Hokey Pokey. Oh, dat is zo'n leuk lied. You put your right foot in, you put your right foot out. You put your right foot in and you shake it all about. Jongen, jongen, alles zit hier strak vast. Probeer te dansen, maar dat lukt natuurlijk. Left foot. You put your left foot in, you put your left foot out. You put your left foot in and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. Ya la la la la la. Right arm. You put your right arm in, you put your right arm out. You put your right arm in and then you shake it all about. Ow. Alles doet zeer aan dat liedje, echt niet normaal. Oh, schrikkelijk. Ja la la la la la. Right elbow. You put your right elbow in, you put your right elbow out, you put your right elbow in and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. Left elbow. You put. Dames en heren, ja, u zit nu te luisteren naar hele leuke muziek, maar ja, Studio Beeldstraat is in eerste instantie natuurlijk bedoeld om interactief te zijn. U kunt dat doen via onder andere, ik heb net een berichtje door, wacht even hoor. Oké. Nee, ik kreeg net even een chatgesprek door van iemand via Skype. Er zitten een hoop mensen te luisteren, weet ik. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Vandaag gaan we dus ook een kookhoekje doen. Een spiritueel kookhoekje met Nelly. En sorry, ja, ik weet niet of ik je naam mag zeggen, maar het is Bibeb op de chat. En het is zo dat vanavond, jippie-ajee, hopen we dat het echt doorgaat, het gevallen kabinet. Hè? Want niemand was daar toch gelukkig mee. Dames en heren, u kunt inbellen. Wat u dan moet doen is heel simpel. U start uw Skype op. Iedereen heeft tegenwoordig Skype. Ja, ik bedoel, wie heeft dat nou niet? Nou, daar voeg je heel simpel toe. Studio Beeldstraat. Gewoon beeld met een T. Van de beeld, u weet wel van het weer. De Studio Beeldstraat aan elkaar. Dan oh, dat was de microfoon. Daar zat ik even tegenaan met mijn neus. die voegt u dan toe. En dan accepteer ik u hier. Tenminste, als ik daar zin in heb natuurlijk. Hè. En dan, ja. Kunt u vervolgens gezellig opbellen in de uitzending. Dus ik zou zeggen, mensen die op dit moment op de chat zitten. Jullie kunnen bellen. Ook mensen buiten de chat. Wordt erg leuk. Let maar op. Ik heb zo'n jeuk aan mijn poes, zeggen ze wel eens. Nou ja, gelukkig heb ik daar geen last van. Ja, ik geloof dat hier veel kattenliefhebbers zijn op de chat, toch? Of zit ik daarnaast? Nou, burger, wees maar blij dat je niet naar de voedselbank hoeft. Ja, Neskio! Ik hoop dat Neskio zit te luisteren, dames en heren. Want ik heb zijn fysiekhoekje klaar voor deze week. En uiteraard hebben we weer een nieuwe strothoofd van de week. Voor volgende week. Het is me gisteravond toch gelukt. Want Sam die belde me via Skype. En die zegt, nou Albert, Hij zegt, ik vind wel dat je dat moet doen, want dat houdt wel het programma. En omdat ik het wil, hè, zei hij ook nog, omdat ik het wil. Ja, dames en heren, dat was Sam, hè. Ik wil dat je dat doet. Toen dacht ik bij mezelf, man, krijg het heen en weer. Ik doe wat ik zelf wil en dat bepaal jij niet. Maar toen ben ik gaan nadenken. En toen dacht ik bij mezelf van, nou ja, Sam heeft wel gelijk, want er moet een continuïteit in het programma zitten. Dus dat is de reden, Sam, dat ik het toch doe. Niet omdat jij het wil. Oké. Okay. Dat is niet waar, want Sam haat geen katten. Sam geeft zelfs katten van de buren nog te eten. Worst en zo'n biefstuk. Dus hij liegt dat hij worst. Gunnig hoor. Ja, dames en heren, we gaan zo over naar een bulletin, hè? Ja, een speciaal bulletin. Bulletin is het eigenlijk, maar goed. Hotchee! En wiggelen en waggelen maar weer. Hotchee. Oh, gaat iets mis. Onder de wolf. Dames en heren, een kort bulletin. Hey, hallo, leuk dat je luistert. Guus is een van onze vaste gasten. Guus heeft ook een eigen programma. Luister daar ook eens naar op www.ridderradio.com. Op maandag is Guus te horen van 10 tot 11 met natuurlijke tijd. Op dinsdag is hij bij Opa Junior aanwezig van 7 tot 8 in het programma Peace on Drugs. Donderdag is er dierlijk genot met Daan en af en toe Herman. Van 10 tot 11 en dan is Guus er ook bij van 11 tot 12. En dan op vrijdag, around midnight, heeft hij het programma van 11 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. En dan zit hij de volgende dag waarschijnlijk ook weer bij ons, Radio Beeldstraat. Ga er ook eens naartoe en kom vooral vaak terug op www.ridderradio.com. La la la la la la. Ja. Zijn hier mensen die zich eigenlijk bezighouden met de mode? Mag je over praten? We hebben allemaal berichten binnen. Wij maken het perfect en blijven opgewekt. Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier. We willen die netjes. De modinettes. Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier. Wij doen steeds aan de mode mee. Wij knippen en garneren. Wij volgen elke lijn, raderen en tisseren, ja la la la la la. Een jurk voor alle dagen, of nu en dan te dragen, voor warmte of voor kou, wij kleden elke vrouw. Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier, de modinette. Hallo? Hallo? Hey Edwin, hartelijk welkom in de uitzending van Studio Beeldstraat. Hoe is hij? Hallo, goedenavond Albert. Hey, hoe is die jongen? Ja, het is een gangetje. Ik heb het naar mijn zin vanavond. Je bent de eerste in de uitzending. Gefeliciteerd. Ah ja, ik hoop dat de mensen dat ook leuk vinden. Dus dan dat valt maar. Tuurlijk vinden ze dat. Jawel. Hoor je me goed? Sorry? Je hoort me goed? Ja hoor, prima. Ah, oh, fantastisch. Zit weer lekker vol de chat, hè? Voor de zaterdagavond. Ja, gezellig. Ik ben zelfs Guus, hoor. Ja. Ja, maar Guus zou eigenlijk vanavond, dacht ik, ja, ik kan me vergissen, zou die vanavond komen, maar nou ja. Oké. Maar ik denk dat hij zo druk is, de arme man, want hij werkt de hele dag op het land. Dus ja, ik kan me voorstellen dat hij zo in zijn stoel onderuit gezakt zit, dat hij zoiets heeft van, laat mij maar lekker zitten, hè Guus? Nou, hey. Ik had toevallig, ken ik Guus een klein beetje. Ja, dat weet ik. Met hem. Dus toen, vroeg ik, dat vind ik altijd wel een interessante vraag, van hoe lang slaap jij per dag, hè? Ja, ja, want hij is heel vaak op Facebook, hè, ook, hè? Ja, Guus' antwoord was... Stop, we hebben een binnenkomst, een nieuwsflits. Moment, ben er zo. Actualiteit. Aan de achtergrond. Albert Diderot Leclerc. Ja, dames en heren. Ja, dank u. Hartelijk dank. Momento, Edwin. Ja. Er is een nieuwsflits binnen. En vooralsnog heb ik binnengekregen dat het kabinet toch uiteindelijk gevallen is. Dus, nou ja... Ben ik eigenlijk ook blij. Applaus. Ja. En ik krijg ook door dat er helaas 56 zwaar gewonden in Amsterdam zijn, die nog steeds niet uit hun toestand zijn geraakt. Dus vooralsnog was dat de nieuwsflits, dames en heren. Weet je wat de pest is met treinen? Ho, wacht even. Er gebeurt wat. Ja hoor. Daar ben je weer. Ja, dat is de aankondiging vanuit de technische ruimte, hè? Ja. Oké. Ja, was je weer, hè? Maar ja. Weet je wat de pest is met treinrijders? Nou? Die hebben zo'n saai baantje, omdat er nooit iemand op hun pad komt, hè? Op die rails. En dan gaan ze waarschijnlijk vallen ze in slaap, hè? Tijdens het rijden. Oké. Okay. Ja, nee, ja, herhaal dat nog eens een keer. Nou, bijvoorbeeld als je op de snelweg rijdt, ja. Dan moet je heel erg opletten. Ja. Maar als je dan een trein rijdt, er is nooit iets waar je op hoeft te letten. Het gaat allemaal automatisch en zo. Wat ik niet begrijp, ik heb vroeger heel veel met de trein gereisd. Hè? En gelukkig laat ik het afkloppen. Nog nooit, één keer bijna iets meegemaakt. Het ging me net goed. Toen dacht ik, oh, die wissel, weet je wel. Maar... Die trein die kon nog net op tijd stoppen voor het stootblok in het station. Maar als je toch rijdt op zo'n traject, dan zie je toch je opponent. Je ziet toch, waarom trekken ze dan niet eerder aan die rem? Ik snap dat niet. Je ziet toch zeker al een kilometer van tevoren zie je een trein aankomen. Ik denk echt dat hij in slaap gevallen is. Want het is een, ja, maar dat kan toch niet? Treinrijden is een heel saai baantje. Ja, maar dat ben ik niet met je eens. Maar ja, ik bedoel, ze hebben een dodemansknop. Dus als je in slaap valt, dan remt die trein automatisch. En ik heb zoiets van, hoe kan... En al die computersturing en die automatische treinbeïnvloeding. Hoe kan dit gebeuren? Het is toch vreselijk? Ja, je zou denken dat het anno 2010 dat het gewoon onmogelijk is om een botsing te krijgen. Ja. Toch, met al die computers? Ja, maar het schijnt nog niet geüpdate te zijn, want... Ja, duidelijk. Maar ik ga ook vaak expres achter in de trein zitten. Ja, nee, ja precies. Dat deed ik dus ook altijd. Ken je die lange trein die van naar en van Rotterdam komt? Dat is zo'n hele lange gekoppelde trein altijd. Vroeger waren dat van die koplopers. Tegenwoordig die dubbeldekkers dan. Maar dat is een enorme trein die komt hier in Utrecht aan. En die wordt dan ook nog eens een keer gekoppeld aan nog een enorme trein. En eer dat die trein voorbij is en gestopt is, is er zeker anderhalve minuut voorbij. Dat is niet te overdreven hoor, dat is echt zo. Ja. Nou, ik ga dus ook altijd achter in de trein zitten, net zoals jij. Dan weet je, als er wat gebeurt, ja, dan zit ik in ieder geval achterin en dan... dat zijn misschien rare capriolen die je doet, maar... Ja, ik heb dat van huis uit geleerd. Wij gingen thuis ook al, als we met de trein gingen, altijd achter in de trein, ja. Mm-hmm. Ja, en, maar over een ander onderwerp, hè? Ja? Over Guus. Wat is er met Guus? ik luister altijd naar Guus. Dat vind ik dan een interessante. Hij is een leuk programma. Ja, ja, dat is hij zeker. Ja, ja, en hij heeft ook een mooie stem, vind ik. Hè? Ja, hij lijkt en, op Henk Westbroek lijkt hij op een beetje. Hè? Ja. En weet je wat ik aan hem vroeg? Wat ik aan hem vroeg als eerste? Nou. Dat was hoe lang slaap jij per dag? Ja, daar waren we. Ja, en? Het antwoord was 5 uur per dag. Ja, ik ken mensen die dat ook... mijn moeder heeft dat ook jarenlang gedaan tot haar 60ste. Maar ja, dan gaat het in één keer niet meer. En dan gaat je hele lichaam in één keer achteruit. Dat is niet zo verstandig. Toch op zijn minst al 7-8 uur is noodzaak, Guus. Maar dat is zijn ding, dus. Ja, Guus zegt dat hij gek wordt als hij langer gaat slapen dan 5 uur. Dat kan. Je hebt mensen die... iedereen heeft zijn eigen biologische klok natuurlijk... En je hebt mensen die reageren. Ik ben ook iemand, als ik langer dan 8 uur slaap, nou dan is mijn hele dag, kan ik niks meer. Dan ben ik helemaal op. Oké. Ik heb het juist andersom. Mm-hmm. Want ik slaap 10 uur per dag. Mm-hmm. Dat is vrij veel hoor. Maar per dag of per etmaal? Laten we even per etmaal zeggen dan. Ja. Ben je er nog? Edwin? Nee, wacht even. Ben je er nog? Edwin? Hey, hè? Ja, hij is er nog. Edwin? Hallo? Je viel weg. Ik bel je even opnieuw. Hallo? Ik bel je even opnieuw. Moment. Ja, dan zie je maar dat ook Skype nog niet helemaal foutloos is tegenwoordig. Ja. Ben je er? Hallo? Ja, je komt weer goed binnen hoor. Oh, de lijn was verbroken. Dat heb je wel eens af en toe. Ja, het ging even niet goed. Ja. Maar ik wou dan zeggen, Guus, ik heb bij 5 uur slaap. En Madonna, die slaapt ook maar 5 uur per dag. Hè? Dat zijn bepaalde type soorten mensen. Ja, had ik... Ik slaap dan 10 uur per dag. Ik had het vroeger maar als ik dan 1 uurtje minder slaap, dan ga ik heel de dag hallucineren. Nou, dat lijkt me minder. Dat lijkt me wel. Dus, dan ga ik altijd extra vroeger naar bed. Ja. Goed. We gaan over naar een liedje. Ik vond het leuk dat je belde. En leuk dat je... Ja, ik ook. Ja. Misschien kunnen we later nog even in de uitzending, als er nog tijd over is, verder bellen. Als je dat leuk vindt. Oh ja, of misschien hoor ik nog wel iets waar ik een mening over heb. Oké, altijd welkom. Hey, bedankt. Oh. Oké. Hartstikke leuk. Doei. Doei. Doei. Ja, dames en heren. Dat is uit het leven gegrepen, hè? Al die dingen. Lang slapen, kort slapen, maar ook dat kabinet. Dat is uit het leven gegrepen. Ja, het is uit het leven gegrepen. Het geluk is altijd met de lepen. Ja, we zitten nou net naar de kleed. U zeer bijzonder aandacht voor een lied uit het leven gegrepen. Achteruit met zijn maatje. Oké, maat, daar komt hij dan, ja? Ach, mensen, hoort ons lied, dat wij op straat hier zingen. Zo lollig is het niet, om naar uw gunst te dingen. Geef ons met gulle hand, en denkt nu niet, verrek maar, liefdadig. Hatsje, en het is fiscaal aftrekbaar. Ja, dat is uit het leven gegrepen. Ja, dat is uit het leven een greep. Hatsje, en het is alweer met te lepen. Ja, dat is net nou de kneep. Naar beneden voor het tweede couplet, maatje, kan die? Ja, even wachten. Wat is er dan, maat? Ja, oh, even wachten. Gaat die al, maat? Ja. Daar gaan we dan. Ja, hop. Was zij in Amersfoort een stuk of 3 huzaren gestraft omdat ze in dienst heel ongehoorzaam waren. Ze zeiden stuk voor stuk, okay. Nee kapitein, ik weiger, u krijgt me voor geen geld, een tank in met een tijger. Ja, dat is uit het leven gegrepen, Ja, dat is uit het leven een greep. Hatsje! Het geluk is alleen met de lepel. Ja, daar zit hem nou echt nauwelijks knee. Verkrijgbaar aan één dubbeltje persoonlijk als zodanig gesproken. Maar, yep. Kan ie? Ja. Dan gaat ie dan weer. Derde couplet. Je ziet haast iedereen en alles gaan fuseren. En elke bank en krant bij samenwerking zweren. Wie zwak is, wordt zo sterk. Nog sterker wordt de sterke. Het lukt alleen nog niet met landen en met kerken. Ja, even afrekenen met mevrouw. Ja, mevrouw. 32.30 cent. Ja, dan krijg ik alsjeblieft stem. Dank u zeer, mevrouw. Ja! Uit het leven gegrepen. Ja, dat is uit het leven een greep. Hotje! Het is alleen met de lepel. Ja, dat is dus dan net naar de knee. Inpakken, wegwezen. Zo is dat. Ja, dames en heren. Er is in al die jaren nog niks veranderd. Niks, helemaal niks. Je denkt toch na al die jaren... Hè, ja, toen de tijd tenminste nog politiek correcte programma's, laten we het dan zo zeggen, in de zin van dat mensen in hun waarde werden gelaten. Hè? En vooral opgekomen werd voor de zwakkeren. Maar tegenwoordig is het andersom. Tegenwoordig lopen de rijken en de sterken te klagen en te zeiken en te zeuren en te zieken. En als een arme of een zieke of iemand wat zegt... Nou ja, dan moeten ze niet zo zeuren en ik doe toch ook en ik heb toch ook dit en ik heb toch ook dat. Ja, dat heb je misschien wel, maar je hebt dan wel meer poen, hè? Nou, we dan maar zo zeggen. Maar laten we van het leven, hoe klein ook en hoe weinig geld je ook hebt en hoe ziek je ook dan bent, toch een beetje een feestje maken, ook al huil je af en toe. It's my party. Sam komt in opstand. Body and I cry if I want to, cry if I want to, cry if I want to. My body and I cry if I want to, cry if I want to, cry if I want to. Oh, wat een gedoetje weer, hè. Oh, ja. Ja, dames en heren. Daar zitten we dan in Studio Beeldstraat. Ik denk, nou ja, Guus, die komt nog wel even langs of zo. Maar nee, hoor. meneer zit lekker in zijn huisje. Nou, hij heeft gelijk ook. Ik zou het ook doen. Ik mis dame Els. En ik mis... normaal is hij er ook altijd. En ik mis, hoe heet hij, Giel. Die zie ik ook al niet. Nou ja, gelukkig zijn er nog heel veel andere mensen wel. Ik zal ze even opnoemen. Hartelijk dank, chatter, CPR, threat, B-Bab. Hartstikke lieve meid. Die komt zo ook in de uitzending, jawel. Burger. Dirtech. Earth. Wind and Fire. Guus. Joost. Libertinarius. Jawel. Er gaat een telefoon over. Ho, wacht even. Ho. Onno de Wolf. Hallo. Hey. En met wie... Ja, wie is Onno? Ken je... Ja, vroeger Guus in het puin gezeten. Oh, ik hoor het. Ja, ik weet nou... Ja, je belt ook altijd naar Guus. Hoe gaat ie? Ja, goed. Ja? Ja. Hoi, welkom. Leuk dat je belt. Ja. En hoe heet jij op de chat of zit je niet op de chat? Nee, ik ben niet op de chat. Oh, oké, maar je luistert wel. Ja. Oh, hartstikke maar leuk. Maar mijn buurman zit wel op je chat. Oké, en wie is jouw buurman dan? Tommy. Wie? Tommy. Oh, Tommy, is dat jouw buurman? Oh, ja. Nou ja, Tommy drie, ook... 3 jaar verder. Hartstikke welkom. Leuk hoor. Ja, leuk dat je belt, joh. Hartstikke leuk. Vertel, heb je iets leuks te melden? Nee. Nee. Nou, iets anders. Vertel. Ik weet hoe Guus in Amsterdam geweest zijn. Ik weet het niet. Ik heb nog niet met Guus gesproken. Want Guus die woont hier heel dichtbij. Maar ja, ik weet dat Guus heel hard aan het werk is op het moment. En dus ik denk dat hij s'avonds gewoon helemaal uitgeteld is. Dus, Zeker vrijdag uitgeteld. Ja, nou ja, vrijdag is... Ja, nou ja, als je het zo bekijkt, dan zal hij al iedere dag uitgeteld zijn, maar... Dus, ik zit zelf ook aan de port, dus wat dat betreft... Oké, man, die is lekker. Port, ja, heerlijk. Hoppee, dat is hem. Oh, ik giet bijna mijn port in mijn asbak, weet je dat? Yes, het is lekker. Lekker toch, jongen? Hey, maar jij woont in Amsterdam? Wat? Waar woon jij in Amsterdam, had ik begrepen, of zit ik ernaast? Bijna in Amsterdam. Ik heb wel Amsterdam geweest vandaag. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Nou, in ieder geval... Vijf huizen woon ik. Oh, oké. Okay. Nou ja, het is wel, ja, ja. Het is wel weer raak in Amsterdam, hè, met het treinongeluk, hè. Het is, ja. jongen, nog aan toe. Wel een paar weken geleden in die trein gezeten. Ja, het is wel iedere keer bal in Amsterdam, hè, op dat Centraal Station ook. Toen ik nog met de trein naar Amsterdam ging, ik had er toen een partner wonen. En ook later in Alkmaar kwam ik ook langzaam. Was er altijd gezeik op dat station. Echt. Niet normaal. Altijd treinen die stil stonden of weer, niet, of weer later waren. Of het spoor moest weer wat aan gebeuren. Ja. Ik meestal met de bus pakken in Amsterdam. Ja, of de tram of de metro. De metro is ook erg snel. Ja. Gaat het moeilijk met de metro in? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Voor mij dan. Ja, voor jou, ja, ja. Sorry, hè, dat drong even niet door. Hé, hey, maar man, hoe vind je de uitzending? Jij gaat trippen naar Azam in Utrecht. Wat zeg je? Nooit geweten, ook trams te rijden tussen Utrecht en Azam. Jawel, je rijdt hier ook trams hoor. En vroeger reed... Ja, niet tussen Azam en Utrecht nog niet. Nee, maar hier in Utrecht, door mijn straat, zeg maar, daar heeft vroeger ook een tram gereden. En waarschijnlijk, binnen een aantal jaren, komt er weer een tram terug. Daar zal ik erg blij om zijn, want ja, om 's ochtends om 6 uur, dan word je wakker van de eerste bus. En dat buldert, man. Echt, die bussen. Jezus. Dat zijn de langste bussen ter wereld, wist je dat, die hier rijden? Ja? Ja. Dat zijn de langste bussen ter wereld. zo, man. Ja, dat is echt 3, 4 van die wagentjes. 3 wagentjes en een hoofddeel. Het is net een tram als je het ziet. Alleen met wielen. Dus echt met banden. Het is echt... ja, maar je wordt er 's ochtends echt wakker van. Want dan dendert dat door die straat heen. En dan beweegt je hele huis. Echt eerst... Dat merk je. Jeetje, nou, dat is echt waar. Want dat merk je bij die eerste bus, merk je dat. Want dan word je van wakker. Naar de hand ben je eraan gewend. En dan dat trillen, dat voel je niet eens meer, weet je wel. Dat het zijn natuurlijk oude huizen. Die zijn gebouwd op houten palen. En dat is wel ook... Dat is helemaal ook. Ja, dat is wel een geluk. Want houten palen zijn veel flexibeler. Over het algemeen dan die betonnen dingen die... ja, als je dan een aardbeving hebt, dan zit... Ik heb hier ook al een aantal keer een aardbeving gehad. Nou, ik zei... Jeetje. Ja, echt. Ja, serieus. Vorig jaar, midden vorig jaar was dat. Nou, echt mijn ramen. Eerst hoorde ik mijn ramen. En die begonnen heen en weer te klappen. Ik denk, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? En toen begon mijn hele stoel heen en weer te shaken. Ik denk... Krijg nou... Jezus, Mina. Ja, en ik krijg nou wat. En ik zat echt... Ik heb zo'n biedermeijentafel. Ik zag de tafeltje heen en weer gaan. Ik denk, en in mijn kast alles trillen. Ik denk, nou, en toen bleek er dus een aardbeving te zijn. 4 op de schaal van Richter. Jeetje. Ja, oh, man. Ja, dat is dus echt... Geen metro bouwen daar zo. Wat zeg je? Is daar geen metro bouwen? Nee, nee. Maar het was toen al over het land. En er waren bepaalde... Oh ja, stik, ja. Ja, er waren bepaalde punten in Utrecht, die vooral in de binnenstad, die oude punten, weet je wel, die jaren, daar weer jaren niet meer gebouwd is. Daar is dat allemaal hard geworden, die grond en zo. Dus daar voel je dat extra. Maar bijvoorbeeld zit je in Leidse Rijn, dat zit ongeveer tussen Utrecht en Leiden en Amsterdam in, zo'n beetje. Dat is net zoals je Amsterdam-Amstel hebt, zeg maar, heb je Utrecht-Leidse Rijn. Daar hadden ze er bijna geen last van. Maar hier in die binnenstad, man. Alles stond te shaken en te trillen. Ik zag mijn glas wijn. En ik zag zo de rondjes erin komen. Ik denk, oh jee, wat gebeurt er nou? Ik denk, ja. Ben ik dronken of is het echt? Nee, dat is echt gebeurd. Ik zweer het je. Nee, jij denkt het. Hoe bedoel je? Ik ben niet dronken doen. Nee. Ik was toen niet dronken. Nee, echt niet. Nee, echt niet. Nee, het was echt... Ik drink door de week nooit. En ik had toevallig visite gehad. En er stond een glaasje wijn op tafel. Ik had 1 of 2 op of zo. Dus ja, nee, daar ben ik niet dronken van. Het zijn zulke kleine glaasjes die ik drink. Halve liters. Nee, maar... Hey, ik zie dat Jaap ook binnengekomen is. Moment. Welkom, Jaap. Hartstikke leuk. Ja, het zit weer helemaal vol. Hé, ik ga zo nog een liedje draaien. Vind je het een leuke uitzending trouwens? Net aangezet, man. Oh, nou. We gaan zo weer om de zoveel minuten hebben we een belletje en een liedje. Dus ik ga zo weer een liedje draaien. Kleine vraagje, is woensdag is onveilig in Utrecht? Wat is er woensdag in Utrecht? Onveilig. Hoezo zou het onveilig in Utrecht zijn woensdag? Ik kom het daar aan. Ook ga je er naartoe? Film? Ja, filmfestival. Oh, het filmfestival. Oh, maar weet je dat dat bij mij 100 meter vandaan is? Ja, bij het politiebureau. Ja, nou ja, volgens mij is het even denken. Het filmfestival is in de stad Schouwburg. En ze zitten ook bij het Louis-Huppeldepuk-complex. Loopdinges. Ja, en de stad Schouwburg. Ja, de stad Schouwburg is hier 100 meter vandaan ongeveer. Nog ineens. Zo. Dus echt, ik zie al die sterren langskomen. En de koningin komt hier ook heel vaak langs door mijn straat. Als ze ergens op zijn, nemen ze altijd escorten via deze beeldstraat. En dan zie ik er langskomen, Beatrix. Dus serieus? Wauw. Ja, dat is leuk, hè? Ja. Nee, je hoort het altijd al van tevoren. Hè? Dan gaan die toeters gaan... Ting, en dan wiep, wiep. En dan komt er een rij motoren aan. Voor en achter. En dan rijdt die hele dikke auto van de koningin rijdt er tussenin. Ja, dat is heel leuk. Wauw. Ja, dat is leuk, hè? Ja. Hey, ik ga een liedje draaien. Maar vind je de uitzending... Oké, tot ziens. Hey, ik hoop dat je nog luistert. Want het lijkt me leuk. Ja. En laat ook even weten wat je ervan vindt. Hoe of wat. Oké. Ja? Ja? Doei. Doei. Dankjewel. Dat was Onno de Wolf, dames en heren. En we gaan naar de Vleta. Lekker gezellig. Zeggen jij de Vleta niet? Mooier dans bestaat er niet. Bestaat er niet. Ta-la-la-la-la-la-la-la-la. Conche. Ja, dat was de Vleta. Oh nee, oh, wat gebeurt er weer? Oh, oh, wacht even. Nee, nee, nee, dat wil ik niet. Nee, gaat niet gebeuren. Hey, hallo, mag ik nou een woord dan? Partijtje, zo'n stukje. Wegwezen, jij ook. Ja, hallo, mag ik ook niet even in beeld? Nee, wegwezen jij, oké. Okay. Oh, wat een ellende. Oh, dat was dikke Leo. Die probeerde weer in te breken in de uitzending. Ja. Mail, we hebben mail. We hebben mail. Mail. Hallo, mail. Ja. Oh, even kijken, waar heb ik het gelaten? Oh, daar gaat, oh, wacht, ik krijg... Nou ja, ik wil net mijn mail voorlezen, Zem. Hallo? Hallo? Hallo, Zem. Hey, jongen. Ja? Heb je de uitzending uit? Hè? Heb je de uitzending uit? Ja, ik ben beneden. Oh, gezellig. Zit je weer bij te schenken? Ik, zit, ja. ik wil net het gaan voorlezen. Een mail, maar jij bent voor, hè? Dus, Ja, ik denk, ik had als mijn bankaccount gecheckt en dat je gestort hebt, ik denk dat ik kan gewoon bellen. Nul. Dames en heren, laat je niet verleiden door deze lui, want dat is niet waar. Ik weet het over hem. Nee, het is maar goed. Ja. Hoe is verder? Nou, ik leef. Nog wel. Ja, deze is kapot, hè. Wat zeg je? Maar het was wel een hele energieke dag, inderdaad, ja. Ja. Zeg het eens. Wat heb u ons te melden? Dat wacht, ik hoor je heel slecht, joh. Ik zeg het eens. Wat heb je ons te melden? Nou, ik wil het toch wel even melden. Kijk, ik heb toch de indruk dat jij blij bent met wat er vandaag allemaal gebeurd is. Hè? En maar ik denk dat je daarmee toch de toestand een beetje verkeerd inschat, beste vriend. Beste vriend, ja. Weet je, wat er gebeurd is, dat betekent dat er dus de komende 6 maanden weer niks gebeurt. Ik weet het. Maar jij mailde me via de Skype van, holé, ze zijn eraan. Ik ben wel blij en zo, dus ja. Ik heb helemaal niet gemaild, je liegt het je bas. Dat is niet waar. Ik lieg dat niet. Dat heb ik niet gemaild. Nee, dat doe ik niet. Het kabinet is eraan, zei je. Dat een mailtje krijg ik van je binnen. Ze zegt, ja, natuurlijk, ik wilde je op de hoogte stellen. Dat is wat anders. Ja hoor, ja, ik was aan het schilderen inderdaad, dat klopt. Nee, je was met de fysiekhoek bezig, volgens mij. Nee, dat heb ik vannacht gedaan, heer Zem. Hey, de chat zit weer lekker vol, hè? Heb je het gezien? Ja, oké, maar wat is vol? Nou, normaal zit er niemand, dus op zaterdagavond. Dus, nee, dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vorige week 22, ja. Maar je kan niet alles hebben natuurlijk. Want Kim is er niet en hoe heet die? Lucky Boy is er ook niet, want die had ook wat toestanden. Dus dat zijn er ook weer twee. En dan zijn er nog andere die druk zijn, dus ja... Maar dat wil niet zeggen, je hoort het hè, er luisteren mensen die dus niet op de chat zitten, maar wel bellen. Ja, dat heb ik gehoord, ja. Leuk hè? Ja, ja zeker. Ja, daar ben ik erg blij mee. Heb je nog wat leuks meegemaakt afgelopen week? Leuk. Ja, wat zal ik zeggen? Ik ga trouwens vandaag geen gedicht houden hoor. Ben je nog creatief bezig geweest? Ja, dat moet, ik ben in alles wat ik doe probeer ik creatief bezig te zijn. Dus, Oké, maar ik heb in de wandelgangen gehoord... Welke wandelgangen? Een meesterstuk gereed hebt geschilderd, zal ik maar zeggen. Oh. Voor een hele goede vriend van mij, die er al heel lang op zit te wachten. Ja, dat klopt. Ik noem geen namen. Nee, ik weet wie je bedoelt. Die kan niet komen halen hoor. Huh? Met alle liefde gemaakt. Ja. Ja. Ja, nou ja, laat even voorop. Ho, stop, wacht even. Jij zegt dat het een meesterwerk is, hè? Dat zal ik nooit niet van mezelf benoemen, maar goed, dank je wel daarvoor. Ik wil even strelen. Dat is het, ja. Nou, dat hoeft niet hoor. Nou, jij bent toch een heel goed kunstschilder? Dat zegt men, ja. Ja. Nou, ik heb al eens een van je stukken gezien. Oh, en wat vond je ervan? Bagger? Ja, zag er hartstikke goed uit. Oké, dankjewel. Ja, nou ja, autodidact, hè? Autodidact, maar daar zijn we allemaal, hè? In de beginfase wel, ja. Maar hoe ver voer je dat door, hè? Iedereen kan een poppetje tekenen. Het ligt eraan hoe je autodidact definieert. Maar goed. Ja, maar goed. Het is maar net welk... Hoe goed je bent, namelijk. Maar dankjewel voor het compliment. Dat doet me goed. Het is altijd leuk om beter te horen dan van die vent die maakt bagger, weet je wel. Nee, ik kan zowel... Maar ik kan zowel abstract stukken maken dan als realistische. En geloof me, abstract is echt niet makkelijker dan realisme. Nee, dat is een... Jij en realisme, daar kan ik me nou niks bij voorstellen. Dat zijn jouw... dat is jouw mening. Ja. Ja. Nee, ja toch? Ja. Wat dat betreft bevind jij je ook vaak in de sferen. Toch? Welke sferen? Jouw sferen. Nou ja, definieer ze. Ja, dat kan ik niet definiëren, want het zijn jouw sferen. In je eigen wereld bedoel ik. Ik denk dat iedereen in zijn eigen wereld leeft. Geen één mens uitgezonderd. Iedereen heeft een eigen beeld van dingen. En op het moment dat je eigen beeld creëert van dingen, leef je in je eigen wereld. Op dat moment. Dus dat... En ook als je dingen analyseert, leef je ook in een analytische wereld. Dus iedereen leeft in zijn eigen wereld. Maar waar ik het toch even met jou over wilde hebben, en misschien vind je dat een pijnlijk onderwerp, dat weet ik niet. Nou, Je hebt een paar keer gerefereerd op de chat vanavond dat je een relatie hebt gehad in Amsterdam. Ja. Hoe was dat? Goed hoor. Oké, was het echt een Amsterdammer? Ja. een Leidenaar, maar goed. Die, nou, hij is vroeg in zijn leven daar komen wonen, ja. Ja, ja. Oké, okay. maar hoe lang is dat geleden? Moment. Dan? Ja, even... Oh! Ja, wat een grauwe hoer. We gaan naar Dave Brubeck luisteren, dames en heren. En ondertussen hebben we Sam aan de lijn. Take 5, heerlijk. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ja, daar ben je weer, Sam. Ja, nou ja. Oh, ben ik er nog? Ja, waarom luister je nou naar de uitzending? Nou, wacht, ik zet hem uit. Ik zit voor boven nu. Oh. Je hebt een herenhuis, ja. Hè? Een groot, nou ja, bijna kasteel had ik begrepen. Nou, kasteel is het. Is, nee, het is strikt genomen is het geen kasteel. Het is gewoon een landgoed, is het. Oké, okay, nou ja, in ieder geval een groot landhuis. Met een huis, maar het is geen kasteel. Oh, oké. Okay. Dat kun je echt niet zeggen. Maar, ja, goed. Daar zit ik ook een beetje mee in mijn maag. Hoezo? Nou ja, ik wil het eigenlijk verkopen. Mm-hmm. Ik vind het veel te groot. Maar je hebt toch allerlei huishoudsters en bedienden, dus... Wat zeg je? Je hebt toch huishoudsters en bedienden? Die van mij heb ik ontslagen, hè, trouwens. Die huishoudster. Oh, Beb. Ja. Nee, Truus. Ja. Beb was daarvoor. Truus heb ik... Nee, Beb was iemand anders. Ja, Truus. Ja, ik noem hem maar zo, want ze heeft zo'n onuitspreekbare Arabische naam. Daar kom ik niet op, hoor. Dus... Fatima. Nieuw-Guinea. Nee. Maar goed, we hebben het over jou. Ik ben niet rijk, dus... Nee, ja, maar je bent wel rijk. Hoezo? Maar ik weet niet, dat ligt er maar aan hoe je rijk definieert. Als ja, je rijk definieert. Ja, maar dat is een dooddoener, hoor. Sorry, dat is een dooddoener. Ja. Hoezo niet? Nee, geld is toch maar geld is absoluut secundair. Ja, dat moet je tegen die mensen zeggen die eten bij de voedselbank moeten halen. Rot op even. De voedselbank, daar is ook overdreven. Je doet net als de half Nederland naar de voedselbank gaat. Nou, ik ken mensen persoonlijk die hun eigen eten niet kunnen betalen, hoor. Ja, maar ja, dan moeten ze de tweede auto wel weg doen. Nee, die hebben geen auto. Ja, ik kan me niet voorstellen dat in dit land mensen naar een voedselbank jij was gaan. Jij was zo links, dacht ik altijd. Ik begin behoorlijk de keel uit te hangen, zo. Met die antwoorden. Ja, nee, ja, goed, mag mijn mening toch wel zeggen. Ja, jij zit goed in je dikke huis. Ja, luister, hier, daar heb ik ook heel hard voor gewerkt. Dat zeggen ze allemaal, er zijn ook vuilnismannen die keihard werken en buschauffeurs die keihard werken. En die hebben ook niet zo'n huis en die werken ook keihard, dus wat is dat voor gelul? Ja, maar jij bent volgens mij echt een communist, hè? Nee, ik ben geen communist. Ik vind alleen dat dingen naar waarde geschat moeten worden. En ik vind dat iemand die jouw troep opruimt en jouw stront opruimt en jouw rotzooi opruimt, dat hij wel meer verdient dan 1400 euro per maand. Want als hij er niet was, dan zat je zelf al in je eigen stront rond te komen. Kom maar, krijgen we nou, zeg. Even niet, kom op, zeg. Ja, wat krijgen we nou? Ik haal het ervoor. Beetje respect voor mensen, hè? Ik heb heel veel respect voor mensen. Ja, mensen, ja. Met een nadruk op die CH en dat oud-Nederlands van voor de jaren 40, hè? Oh, iedereen zit nou met rode oortjes te luisteren. Van, is er nou ruzie op Studio Beeldstraat? Nee, er is geen ruzie. Nee, natuurlijk is er ruzie op Studio Beeldnaad. Absoluut niet. Beeldnaad, hou daar toch eens mee op. Ja, ik had gehoord dat iemand Nelly had nagedaan met kaarten en zo. Weet jij wie dat geweest is? Ik had het idee even dat Nelly heel gefrustreerd naar jou toe reageerde. Ik weet niet of hij ze het had. Nee, nee. Zo is ze toch helemaal niet. Ik had het gevoel dat het tegen jou gericht was, echt. Nee, dat is niet waar. Want ze heeft mij toch netjes ook te woord gestaan. Dus nee hoor, ja, dat is niet waar. Toen had ik fles half leeg, ja. Toen wel. Nee, nou zit je stemming te kweken. Daar hou ik niet van, sorry. Niet doen. Niet doen. Dat is niet leuk. Nee, nee, maar ja, er zijn gewoon wat mensen. En 18 moet je gewoon in de stopkaart laten koken. Als ze niet willen komen, dan komen ze gewoon niet. En mensen die wel willen komen, komen wel op het chat. Maar ondertussen luisteren ze wel allemaal. Luisteren ze wel allemaal, want ze weten alle ins en outs van de uitzending. Dus ja, ach ja. Wie bedoel je dan? Ik ga geen namen noemen. En daar gaan we het verder ook niet over hebben. Ja, heerlijk nummer, die Take 5 van Dave Brubeck trouwens. Geweldig. Jouw muziekkeuze is echt subliem. Nou, dankjewel. Daar heb ik ook voor geleerd, hoor. Heb je ervoor geleerd? Waar heb je eigenlijk voor opleiding gedaan dan? Meerdere. Ik moest van mijn ouders een vak leren, voordat ik naar het conservatorium ging. Want ik mocht niet naar het conservatorium zonder een vak te leren. Dus ik heb detailhandel, internationaal inkoop, verkoop en management gedaan. En daarna ben ik private studie naar het conservatorium heb ik anderhalf jaar gedaan. Was een studie van 2 jaar sonologie en toonmeesterschap, dus opname techniek. Ben ik mee gestopt omdat ik ziek werd toen al. En toen ben ik aan de hand. Ik was al vanaf mijn 17e had ik al professioneel. Wat gebeurt er? Ho! Ho! Dat was even een gewicht. Ja, nee, ja, hallo! Hallo! Lekker, wat een zooitje! En daarna heb ik muziek gestudeerd, 13 jaar. Op eigen kosten, zonder enige subsidie. Dus alles zelf betaald. En zelf heel hard gewerkt als manager, part-time. Dus ja, en nu ben ik kunstenaar. Dat is goed. Ja, alles zelf betaald, hè. Ik herhaal het even. Geen subsidie en geen bijstand en geen... Alles zelf betaald. Maar toch vind ik dat mensen recht hebben op een goede studiefinanciering. Maar goed, dat is mijn mening. Maar absoluut. Weet je wat ik vind? Ik vind ze moeten de kinderbijslag afschaffen en dan moeten ze gewoon studie gratis maken. Ja, zou je kunnen doen. Ja, kijk, mensen die gaan zonder enig besef... Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Zonder enig besef gaan ze paren en trouwen en kinderen maken. En begrijpen niet wat... Ja, en we zitten met een overbevolking op de wereld. En ja, sorry dat ik het zeg, maar er zijn gewoon te veel mensen. Nou, luister. Ja, als je het globaal bekijkt, heb je gelijk. Maar als je het nationaal bekijkt, dan hebben we natuurlijk wel een steeds vergrijzerender beroepsbevolking. Wat betekent dat wij langer moeten werken, omdat er te weinig jongeren zijn. Dat is natuurlijk niet zo goed. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is weer een heel ander. Dus daar gaan we het nu niet over discussiëren. Want we willen wie wilde nou tot 67 werken? Niemand. Niemand wil tot ze. Vroeger ging je met met je 51ste of de 52ste. Mijn baas ging met zijn 50ste al met de fut. Dat kan me niet voorstellen, want de pensioenwet is door Drees... in de jaren 50 65, hoor. Jawel, maar hij ging met de fut, vervroegde uitreding. En dat was toen al in zijn 50ste jaar, dat weet ik nog. Want hij is als schoenlapper begonnen toen. Ja, dat moest mij werk verschaffen. Maar het maakt verder niet uit, hoor. Maar en die heeft zich opgewerkt. En ik kon het trouwens fantastisch vinden met die man, moet ik even zeggen. Even ter verduidelijking. Dat opleidingsniveau niet alles zegt, hè. Want je hebt ook nog zoiets als sociaal inzicht. Dus, en deze man was zeer sociaal. Luister, opleidingsniveau zegt helemaal niks over de intelligentie van iemand. Nee. Weet je dat? Nee, want je kan een bepaalde... Ik bedoel, ik ben zelf... Ja, je moet academisch geschoold zijn en de intelligentietesten kun je mbo-niveau scholen. Ja, dat klopt. Ja. Maar er is één intelligentietest, die kan ik iedereen aanraden. Er is er één en die kan ik iedereen aanraden. En dat is op www.mensa.nl. Daar zijn de uitslagen niet online van te zien, want die worden niet vrijgegeven. En die is voor hoogbegaafde mensen. En ik denk dat de mensen die nu gemiddeld scoren op een intelligentietest, dat die Albert, scoren. Mag ik nog even een bijzonder groet doen aan een persoon? Moment. Ja, er gaat, dames en heren, er komt een bepaalde groet, hè. Ja, dan gaan we eens even... Haarfijn uit de doeken doen. Mensen kunnen hier ook... wacht even. Mensen kunnen in de uitzending kunnen ze ook een groeten doen. En ze kunnen dat geven dus via de uitzending. Dus daar komt hij, de groeten. Van Sam aan wie? Ik wil de groeten doen aan iemand die op de chat hier niet aanwezig is, maar die in toch gevoelsmatig wel aanwezig is. Oh, dus hij luistert, of zij? Dat nou iemand die toch een bepaalde spirituele aanwezigheid heeft op die chat, terwijl je de naam niet ziet. Hmm. En wie is en dat? Ik die naam één keer noemen en dan wil ik verder ermee stoppen, maar ik wil toch de hartelijke groeten doen aan Anna. Oké, okay, ja. Ja, ik zeg niks. Ik weet niet of je luistert, Anna, of dat je er bent, Anna. Ik voel je aanwezigheid. Ja, en moment. Edith, hartelijk welkom op de chat. Ja, ik geloof dat Anna wel aanwezig is op de chat onder een andere naam. Dat moet je zelf maar gaan uitvissen. Maar goed. Heb je overigens wel goed gevoeld, trouwens. En ik wil verder nog een andere speciale groet doen aan mijn grote lieve vriend Joost natuurlijk. En ik hoop dat hij straks ook inbelt. Want Joost is een wijs mens met heel veel levenservaring. Ja. Ja, ik vind gewoon dat hij een verrijking is op de chat, maar dat hij ook een zekere verrijking kan zijn. Ja. Ja, dat was eigenlijk wat ik wilde zeggen, ja. Okay. Ja, ik ga hem niet meer, veren zijn kont steken, want dat is helemaal niet meer te handelen. Nou, ik hoop dat hij nog belt. Zo, ik ga zo even een sanitaire stop plegen. Ja, doet u dat? En dan kunnen de mensen even naar een mooi liedje luisteren. El Paso van Martin Robbins. Ik hoop wel, even één ding nog, Albert. Mm-hmm. Ik hoop wel dat je nu wel binnen 24 uur bedrag stort. Hè? Want de volgende keer ga ik echt niet meer op de pof in. Ja, dames en heren, dit is gelul natuurlijk. Dankjewel, okay. Zem, voor je belletje. Doei, lieverd. Doei, doei. Dag, liefie. Hoi. Dames en heren, El Paso, ik ga even sanitaire stop plegen. Tot zo. I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's cantina. Music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina. Wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden. I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in right for the love of this maiden, down went his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. A handsome young stranger lay dead on the floor. Just for a moment I stood there in silence. Now I see me here, the evil deed I had done. Yeah. Many thoughts raced through my mind as I stood there. I had but one chance, and that was to run. Out through the back door of Roses I ran, out where the horses were tied. I caught a good one, it looked like it could run. Up on its back and away I did ride, just as fast as. Hi. Hallo, daar hebben we Bebep, dames en heren. Bebep. Hallo. Bebep. Even de radio uitzetten hoor. Ja, staat er wel. Je zit er rechtstreeks in. Oké, okay, daar ben ik. Hallo. Hi Albert. Hoi lieverd. En iedereen op de chat en iedereen die niet op de chat zit. En Anna is ook voor mij part welkom. Iedereen is welkom. Zo is dat. Zo is het leven. Ik krijg nog een inkomende oproep van Joost. Zal ik die eerst nemen dan naar jou? Dat we even kort met is Joost goed. Praten? Ja? Ja. Zullen we dat doen? Nou, ja. Oké, okay, hoi. Tot zo. Doei. Doei. Nou ja, Joost. Joost! Hallo? Ja, met Joost. Hé, ik zie jou niet online staan, dus ik probeerde jou... Ik wil. Nee, je staat hier offline, sta je hier. Serieus waar. Maar goed, je bent er, dus... Ja, oh wacht, misschien ik eruit gegooid ben en ik de tijd niks gezegd heb. Dat kan zijn. Oké, maar je bent er. Dus hartelijk welkom, Joost. Hoi. Ja, dat kan zijn. Ik zie mezelf ook niet staan. Dat kan je zo hebben. Ja. Hey, Joost, hoe gaat die jongen? Ja, ik hoorde allemaal vreemde berichten en ik voelde mij geroepen om toch even te reageren. Nou, vertel. Ja, Zem die riep mij eigenlijk via jouw programma op. Dus ja. Daar moet ik heen. Ik zag jou niet online staan, dus ik denk, nou ja, Nelly belde in. Dus ik denk, nou ja, nee, maar toen kwam jij, ze was net erin en huppakee. Dus, maar Nelly heeft zo'n kookprogrammaatje, klein kookprogrammaatje. Ja. Ja! En daar reageerde ik op met van, oh, ik heb niks in huis. Nee, maar dit kun je opschrijven en ik weet dat je een ontzettend goede kok bent en vooral de Franse keuken je heel erg naligt. Dus, Maar dan mag ik ook een tip geven? Ja, uiteraard. Dan moet je eens iedere dag naar een kookprogramma op de Belgische televisie kijken. Welk kwart net? Over zes. Welk net? VRT 1. VRT 1, die hebben wij hier helaas niet. We hebben wel BRT 1. Ja, dat is hij. Oké. Dat was de Belgische radiotelevisie en heet al jaren Vlaamse radiotelevisie. Ja, maar goed, de begon... De presentator heet Jeroen Meus. Oké, nou, dames en heren, u heeft het gehoord. Ga er allemaal naartoe. Ja, eens kijken. Morgen heeft hij wat een herhaling gegeven van enkele stukjes van het programma. Maar heeft ontzettend leuke recepten. Nou, je kent ook 24 Kitchen. Heb je dat al ontdekt? Alsjeblieft. Nou, er zitten hele leuke programma's tussen. Ongesponsord. Ja, heb ik toch niet ontdekt. Nee, het is echt een goede zender. Het is echt een goede zender, want ze hebben ook geen reclame over producten en zo. Dus het is echt een heel goed programma. Nee, dat zou ik je adviseren. Het is echt leuk. Ik ken het programma. En ik vind het leuk van het programma dat het gewoon een gezellig huiskamer wordt. Ja, ja. En Jeroen Meus, die is pas gekozen als beste presentator in België, de beste dit, beste dat. Die heeft, ondanks dat hij gewoon een kookprogramma doet van een kwartiertje. Nou, doet je het echt fantastisch. En een klein voorbeeldje, je weet, in België houden ze zich nog aan Pasen en paasvakantie. Dus tijdens de paasvakantie had hij netjes allerlei menus gemaakt. Of ja, dingetjes gemaakt in zijn programma. Wat kinderen wel konden doen. Week lang. Zo'n type is hij. Leuk. Ja. Jij doet het erg leuk. Ja, het is belangrijk dat kinderen ook leren koken. Mijn moeder deed dat heel speels. Weet je hoe die dat deed? Nee, weet ik niet. Nou, als we gingen eten, want ze zei, ja, ook een jongen moet later op zichzelf zelf kunnen koken. Ja, die had waarschijnlijk alles al snel door. En dan zei ze, er waren aardappels geschild door papa. En dan deed ze in het water. En dan zei, Albert, zet even het water op. We eten om 6 uur, was een half uur. Maar zet hem laag, weet je wel. En dan was het 17:15. En dan zei ze, zet hem nu maar hoger. En dan was het 17:50 en dan mag hij nog hoger. En zo heb ik dus spelende wijze leren koken. Deze ook met andijfjes. Zet de andijfje maar op, weet je wel. Dan wist ik dat we om 6 uur aten. Maar op het allerlaagste vuurtje, zei ze. En zo leerden ze me gelijk tijdsindeling. Hè, van, want dan heb je het water in ieder geval al op temperatuur. En dan om 17:50, dan zet ik nu maar hoog, zei ze. En nou, zo leer je dus koken. En dat heeft ze met vlees en met alles, alle groenten gedaan. En later ook met Franse gerechten, maar ook met waar wij thuis echt van gecharmeerd waren, van Oosterse Indische gerechten. Ja, daar ben ik erg van gecharmeerd, omdat ik van huis uit heel veel Indische gerechten heb meegekregen. Zo heb ik dat heb ik leren koken. En ik schijn dus beter te koken dan mijn drie zusters. Want die hebben het allemaal op gevoel moeten leren. Albert, laat ik het zo zien. dat ziet een ongeoefend oog al dat jij beter in eten koken bent als jouw zusters. Dat zijn jouw woorden hoor. Ik word hier helemaal gefluit. Ja, natuurlijk zijn het mijn woorden. Want ik ken jouw zusters niet. Wacht even, Joost. Ja, don't care even if I blow my top. But honey, honey, don't stop. Ik moest even kwijt. Hey, hoe is die verder, Joost? Ik heb nog een tip voor jouw programma. Oh, vertel. Altijd welkom. Weet je wat jij nodig hebt voor je programma? Nou? Een elektronische piano of zoiets. Die heb ik hiernaast staan, dus het is vlakbij. Dat bedoel ik maar. Dat wist ik. Ik heb een glazen bol, dus ik weet dat. Nou, in de toekomst, in ieder geval... Nee, je gaat zo gauw mogelijk proberen om die piano op een of andere manier in je programma te werken, aan te koppelen. Okay. Jij speelt verdraaid goed piano. Oh. Ik word helemaal rood hier. Ja, dankjewel. Moet je echt doen, meen ik. Ja, dank je. En je bent iemand, als je een liedje hoort, speel je het meteen mee. Dus dat kan makkelijk genoeg, dan kun je meespelen. Okay. Moet even technisch kijken of het allemaal kan. Nou, dat weet ik dus niet, maar ik ga mijn best doen. Nou, zo moeilijk is het niet. Dat vind je eigenlijk, moet kunnen. Wat vind je eigenlijk van de politieke perikelen, Joost? Uit mijn hart, de grond uit mijn hart, ik vind het heel erg wat er gebeurd is. En dan denk ik niet uit politiek, uit partijbelang. Ja. Maar ik denk het gewoon uit landsbelang. En dat vergeten veel mensen. Ja. Het gaat momenteel om het land. Je hoort het nu af en toe ook politici zeggen. Mm-hmm. Ja, het gaat wel om het land. En het gaat niet om de partij nu. Nee, precies. Het land is desastreus. En wat Sam ook zei, van hoe langer dit het duurt, hoe meer het kost. Ja. En ik heb die cijfers ook van het CBP doorgelezen. En dan, ja, dan moeten wat maatregelen genomen worden, inderdaad. En maar het kan niet anders. Het is niet leuk, maar het kan niet anders. Ik zie dat Guus vertrekt. Nou, dat is uniek dat hij de benen neemt. Maar Guus, ja. Nou ja, jammer. Goed. Ik ben trouwens automatisch terug. Ik heb niet ingelogd, maar ik zie me weer staan. Oké. Okay. Hé, maar doet dat eens een keer. Sleurt er die piano bij. Nou, ik zal het proberen. Nou, je moet even wat solderen, denk ik. Ik denk het ook. Ik hoef geen kabeltje uit. Hé, hey Joost, het was me genoeg. Succes met het programma. Hé, hey, hartstikke leuk je gesproken te hebben. Hartstikke leuk. Joost, succes het ook. Doei. Hoi. Dames en heren, dus, ik zie dat... ja... op een of andere vreemde manier Guus ter berde is gegaan. Ik weet ook niet wat het is. Normaal zit hij altijd tot uren langs. Misschien komt hij zo nog terug dat hij eruit is gevallen of zo. Hij staat tot de volgende keer. Dus hij heeft... ja, jammer. Ja, Guus, ik had je gehoopt dat je er was, maar... ja, nou, dan krijgen we het een paar minuten van Bibep. En die gaat ons brengen naar hogere... hogere regionen met koken. Dus dat gaan we dan krijgen. Hallo? Ja, hoi, Albert. Dan ben je er. Guus is weg. Ja, zag ik ook. Dat is een unicum. Ja, zeker omdat hij niet naar bed gaat, denk ik. Hè? Maar ik zal even de chat alsnog opnoemen als je het goed vindt. Ja, is goed. Oké. Okay. Nou, er zitten nog gelukkig een hele chat vol. Dreadred, CPR, Bibep, Bibep 44, ben jij dat? Ja, ik ben ongelukkig twee keer ingelogd. Oké, okay. Burger... Ik ben wel iets ouder dan 44, hoor, dat ik niet Dirk Tech, Earth, Edit, Jaap, Joost, Libertinaris, Lin, Pos, Sunset, Sam en dan al die luisteraars zoals je gehoord hebt vanavond... die niet inbellen, maar of niet op de chat zitten. Maar wel... en ik krijg ook nog allemaal berichtjes via de... Ja. Ja? Ik krijg ook nog allemaal berichtjes via WhatsApp. En er wordt gezegd teken aan de wand dat Guus weg is. Nou, dat geloof ik niet. Er zal heus wel een verklaarbare... definitie voor zijn. Ja, daar ben jij dan. Ben ik, inderdaad. En ik had jou trouwens ook nog een bericht gestuurd. Heb je nog gezien, denk ik, hè? Ja. Okay. Ho, stop, wacht even. Nee, ik heb het fysiek hoekje nog. Oké, okay, ik wacht op. Ja? Het fysiek hoekje is voor iemand die er niet is, Neskio. En dat was Spiegelbeeld, vertel eens even. Ja. En die heb ik fysiekt. Dus, nou, dames en heren, u kunt er naar luisteren. Daar komt ie. Lekker zooitje. En het is nog steeds niet uitgesloten dat er zich echt een kernramp gaat vertrekken. Ja, en dan krijgen we nu, dames en heren, het strottenhoofd van de week. En u mag dat allemaal raaien op de chat. Let op. Op de chat en luisteraars. Wie is dat strottenhoofd van de week? Als u het wint, wint u ook een fysiek hoekje. En een fysiek hoekje, dames en heren, mag u zelf een artiest uitkiezen. Een Nederlandstalige artiest. Waarvan u zoiets heeft, nou, dat vind ik helemaal niks. En die mag u laten fysieken. Het strottenhoofd van de week, dames en heren. Stemband, komt-ie. En het is nog steeds niet uitgesloten dat er zich echt een kernramp gaat vertrekken. Dat was dus het strottenhoofd van deze week. Ik vind het raar. Ik ga het eens even navragen, Nelly. Moment, mag ik je zo noemen? Ja hoor. Ja. Mag. Wat ga je navragen? Nou, wat er is met Guus, want dat is echt heel bijzonder dat hij in één keer er niet meer is. Dat vond ik zelf ook een beetje vreemd. Ja! Ja, hij is gewonnen. Door Sam. Weer door Sam. Jolanda Sam? Ja. Oh. Zat ik nog aan te denken, hoor. Sam. Dus er zijn drie mensen gewonnen. Nou, dames en heren, u mag uw fysiek hoekje opgeven voor komende week. Dan maak ik er wel wat van. Jij had Jolanda Sap. Jaap had Jolanda Sap. En Sam had Jolanda Sap. Geef me het liedje op wat jullie willen laten verzieken. Nederlandstalig liedje van vroeger of van nu. En dan vernietig ik het. Ja, dat moet er ook bij horen, hè, bij Yin en Yang. Dus laat me het even weten. Jullie kunnen het laten weten bij CPR. En dan komt het wel naar mij toe. Want anders dan... Ja, Sam is altijd eerst. Ik word er niet goed van. Sam heeft hem altijd als eerste. Maar... Gewoon een hele slimme man, hè? Ja, dat is wel duidelijk. Hé, hey, maar ik mis Guus. Guus, waar ben je? Verdomme. Ja. Misschien was hij gewoon even niet lekker. Kan ook, hè? Ja, dat kan ook. Maar dan zegt hij meestal wel is iets. Maar... Ja, dan zegt hij wel iets, inderdaad. Nou, ik weet het ook niet. We moeten het daar laten, denk ik. We kunnen er even niks mee. Nee. Nou ja, komt wel goed, geloof ik. Of wil je hem even bellen en... Nee, ja, ik kan wel even kijken of die online is, maar volgens mij... Moment hoor, ben je er nog? Ja, ja, ik wacht geduldig. Hij is er nog, momentje. Ja. Ik kom zo bij je terug, momentje. Ja, doe maar rustig aan. Mm-hmm. Nelly? Ja? Kun je even het gesprek beëindigen, want ik weet niet hoe dit gaat. Oh, ik zie het al. Moment. Kom zo bij je terug. Ja. Dames en heren, Guus is in één keer afwezig. Ja, dat maakt me wel zorgen als die in één keer niet meer aanwezig is. Dat ik toch wel weet wat er aan de hand is natuurlijk. Dus ik ga hem proberen te bellen. Maar ik denk dat hij misschien in slaap gevallen is. Dat kan gebeuren. Hallo? Nee hoor, geen reactie. Hallo? Hallo? Guus? Ja, ik dacht eindelijk even rust, dacht ik. Ja, ik denk, ik bel je even op, ik maak er wel helemaal zorgen. Er is wat met hem aan de hand, ik krijg geen reactie. Ik ben denk ik even de chat af. Ik denk, er is wat met hem gebeurd. Gaat ie? Ja, ik zit... Oh jee, er wordt helemaal doorheen gebeld. Oh jee. Je hebt de uitzending gewoon, je hebt de uitzending gewoon nog aanstaan, lully. Hey. En? Ja, hey, hoor je dat nou ook? Ja, maar waarom ga je in één keer van de chat af? Hallo? Hallo? Hallo? Is het met Nelly, eikeltje? Hey Guus! Ja? Ik mis je! Je zou er vanavond zijn en ik zie helemaal niemand. Nee, maar ik ben een beetje moe. Oh, ben je moe? Oké. Nou, dat begrijp ik. En het is ontzettend klote weer. Ja, dat begrijp ik. Nou, ben ik even blij dat ik je nog te pakken krijg. Want ik was in één keer weg en denk ik, Guus, tot een volgende keer. Dat is niks voor hem. Je hebt helemaal niks gezegd. Ik denk gewoon, als ik nou misschien de volgende week kom, dan heb ik twee keer zoveel bier. Ja, Sam zou volgende week komen. Ja, dan is er drie keer zoveel bier. Ja, maar ja, wil jij Sam wel kennen? Waarom niet dan? Nee, weet ik niet. Misschien wil Sam wel anoniem blijven, ik weet het niet. We zullen het afwachten wie de volgende week... Nee, je bent van harte welkom. Ik kom volgende week met mijn fototoestel. Nee, hè? Nee, ja. Mijn lelijke kop erop zetten. Nee, dat gaan we niet doen. Oh, wat een lekker ding is dat toch, hè? Hey, maar ik snap dat je de hele dag hard gewerkt hebt op het land en zo. Dus ik ga het kort houden. En, Ik wil dat kookprogramma horen. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar we weten in ieder geval dat je nog luistert en dat het allemaal goed met je is. Want ik maakte me dierbare zorgen. Ik denk, ja, maar je had helemaal niet mogen weten dat ik nog luisterde. Ik heb het toch gedaan. Want ik mag je heel graag, dus ja, zo zit dat. Nou, wacht maar af. Deze week bel ik nog even bij je aan. Oh, en dan? Zijn de rapen... Ja, dan zijn de rapen gaar. Nee, voor de rapen ben je nog net iets te vroeg in het seizoen. Hey, volgende week ben je in de uitzending in ieder geval. En dan, gezellig. Je bent er wel, en, hè? Als jij nou voor het bier zorgt, hè, extra veel, wat, neem ik de port mee. Wat zeg je? Ja, ik weet het ook niet meer. Oh, er valt van alles op. Ja, dat is de fles port. Hey Guus, ik ga ophangen. We hebben straks Bibeb. Nog even. Ja, ik wil dat koken horen. Ja, komt in orde, lieve Guus. Oké. Hey, ik hou van je. Oei, jongen. Ja, ik van jou. Oei. Oei. Nou. Ik zie dat Jaap in de tussentijd heeft gebeld. Het houdt maar niet op. Jaap, we hebben straks nog een moment voor je. Maar Bibeb gaat een vaste... We gaan een opstapje maken naar een vaste deel van een programma. En Bibeb gaat dus een kookprogramma maken. En is spiritueel. Nou ja. Ja, ben ik weer. Ah, daar ben je weer. Oké, ik had net de radio weer aangezet. Ik hoorde je Kees zeggen of zoiets. En toen in één keer was je weg. Ja, ik wilde even naar het toilet. Oké. Nee, ik denk, want ik heet geen Kees. Maar dat is je geliefde. Is dat is jouw Kees. Ja. Schouderklop. Ik kan soms de tv nog wel eens wat harder zetten. En okay. Dan weet je helemaal niet wat er gebeurd is. Daar heb ik er last van. Schouderklop voor Kees in ieder geval. ja, heb ik gezegd. Oké. Kees, schouderklop. Schouderklopjes tussen mannen vind ik altijd wel leuk. Ja, dat is heel lief. Dus dat is niet te intiem, maar toch zo van, ik waardeer je, weet je wel. Ja, gewoon heel gepast. Zeg maar. Ja, vind ik wel. Ja, vind ik ook hoor. Weet je nou al wat er met Guus is? Ja, Guus is gewoon een beetje moe. En goed. Dat kan. Maar ik maakte hem wel zorgen, want dat is niks voor hem, omdat hij in één keer offline gaat op de chat. Maar de chat zit helemaal vol, heb je het gezien? Ja. Ja, ze zit helemaal vol, hè? Ja. Hartstikke leuk. Hey, lieve Biebheb, of mag ik je voortaan Nelly noemen in de uitzending? Voor mij mag je dat wel, hoor. Ja. Ik ben op internet ook al gewoon onder mijn naam bekend, dus. Oké. Lieve Nelly, jij wil de komende weken in Studio Wildstraat een momentje gaan verzorgen met kookgerei. En dat lijkt me ontzettend leuk. Ja, dan moeten we eventjes iets bijstellen, want ik kook zelf nooit. Nee, mijn lieve Kees kookt eigenlijk altijd. Ja. Maar ik weet van alles wat, van voeding en zo. En koken doe ik niet zoveel hoor. Maar alles wat ik nu vertel, dat heb ik nooit zelf gegeten. Misschien ook wel gegeten. Maar je raadt nooit wie er weer online is. Nee. Guus! Nou ja. Dames en heren. Guus is er weer. Guus is er weer. Guus is er weer. Guus, wat is er aan de hand? Doe toch eens normaal. Eigenlijk moet je dat allemaal gewoon zomaar kunnen doen. Hè? Dat je offline en dat je weer binnenkomt zonder al te veel. Ja, maar bij Guus maak ik me wel zorgen als hij in één keer offline gaat. Want dat ben ik niet van hem gewend. Ja, zwaar. Het is niet in de comfortzone van Guus, zeg maar. Zoals ze dat noemen. Nee, ik heb zoiets van, Guus offline, dat is toch, ja. Als een vaas zonder bloemen, als een kerk zonder parochie. Nee. Ja, precies. Hey, mijn lieverd, je had een snelkookpanprogramma vanavond, had ik begrepen. Nee, we zouden het hebben over de liefde, hè? Ja, en 1 Korintiërs 13. 1 Korintiërs 13 uit de Bijbel, 1 Korintiërs 13. 1 Korintiërs 13? Is dat 1 Korintiërs 13? Dat wist ik niet. Ja, dat is vers... Korintiërs 13. Vers, ja, maar het is vanaf Korintiërs 1 tot 13. En bij 13 krijg je de liefde is langmoedig en de liefde is enzovoort. Ja. Klopt. Dat schoot mij opeens te binnen. En we hadden het gehad over een recept. Een recept dat kan natuurlijk zijn een recept bij de dokter. Of een recept om je compost te maken in de tuin, kan ook. Ja, of een recept voor een maaltijd. Ja. En dat is vaak het leuke is van recepten als het verbonden is met een thema. En dat gebeurt tegenwoordig natuurlijk ook veel, veel meer dan vroeger. Het zijn allerlei leuke, wat Joost net al zei, kookprogramma's. Het wordt steeds unieker allemaal. Het wordt steeds, ingrediënten worden steeds verfijnder en biologischer en natuurlijker. En nou ja, dat willen we graag. We willen gewoon kwalitatief goed eten, denk ik. Misschien wel minder, maar goed. Heb je een momentje? Ja, oké, daar ben je weer. Nee, ik krijg allerlei berichtjes binnen en die stromen. Het is echt ongelooflijk. Je hebt net die jongen gehoord, hè? Die alleen luisteren en niet chatten. En zo zijn er nog een aantal mensen die dus wel luisteren, maar niet chatten. En die sturen dan via alle andere media berichten toe. Mensen, mag ik u verzoeken om liever op de chat te komen? Want dat zou ik leuker vinden. Maar als dat niet gaat, kan dat altijd via mijn Skype-adres Studio Beeldstraat. Goed, Nelly, je bent er weer. Gelijk, tuurlijk. Ja, je hoort hier tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. Oh tik, ja, dat leidt je heel erg af. Ja, dat leidt af, ja. Ja. Maar maakt niet uit. Ik heb liever dat, omdat ik helemaal niks hoor natuurlijk. Ja. Ja, het is ook zo. Ja, je maakt toch programma's voor de mensen en niet voor jezelf. Dus ja, oké. Nou, dat is ook zo. Nou, dacht ik dat het leuk was om af en toe iets te vertellen over iets wat verbonden is Nou, eten, tenminste, dat heb ik nu bedacht. En misschien komt er wel weer een keer iets anders. Wat verbonden is met eten en met een bepaald thema, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? Ik zal wel zeggen, met Pasen eet je eieren, maar... Ja, ja. Nou, enzovoort. En dit is, nou, in deze uitzending gaat het over de liefde. En liefde is voor mij niet alleen maar, ik zal maar zeggen, seks of zo. Of het gaat veel verder, het kan allemaal samen gaan. Het kan zelfs naadloos, ja, sorry voor het woord, maar kan het ook vloeien in elkaar. Ja, ja. En bij elkaar horen, zeg maar. Ja, en ja. Dus in wezen wat ik vertel kan eigenlijk voor allerlei gelegenheden dienen. Dat wil ik eigenlijk gewoon even duidelijk maken. Mm-hmm. Want het recept waar ik mee begin, dat is ook een liefdesmaaltijd. En die werd er vroeger natuurlijk vaak ingezet. Dat heette Afrodisiak. Nou, kom ik er even niet meer uit. Afrodisiak. Ja. Ja. En die zijn allerlei stoffen die de... Het libido op je. Het libido erover. Maar ja, het libido is ook alweer zo eenzijdig, vind ik. Ja, ja, ja. Want het kan natuurlijk ook een soort geestelijk libido zijn. Absoluut. Dus ik wil het eigenlijk wat ruimer zien allemaal dan wat er meestal ook gezegd wordt. Aha. En dus bovendien is het ook nogal extra eenzijdig, omdat het vaak voor mannen werd gebruikt, hè. Dus vooral het libido van mannen wat verhoogd diende te worden. Ja. Het van vrouwen bestond eigenlijk nog helemaal niet in die tijd. En nu eigenlijk ook nog maar gedeeltelijk of nauwelijks. En als er dan voedsel, dus het voedsel wat er gemaakt werd om samen te nuttigen, was eigenlijk vooral voor mannen gemaakt. Ja. En dat is nu dus wat meer, ook naar vrouwen toe komt dat wat meer in. Mm-hmm. Gaat ook via de godinnensferen en de, mm-hmm. nou ja, wat met vrouwenontwikkeling te maken heeft, met emancipatie, met bewustwording van vrouwen. Mm-hmm. Als je daar dan bijvoorbeeld bepaalde stoffen aan zou verbinden, dan zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld vruchten. Hè, zoals bessen, druiven of zo. En nog andere dingen. Maar dat is wel het meest naar voren springt. Dus nog eigenlijk heel pril. Heel gek eigenlijk, hè? En, maar goed, zo'n maaltijd is wel leuk. Er werd echt wel over nagedacht. De eerste die ik heb is... ik hoor mezelf terug, maar ik heb de radio uitgezet. Ja, dat kan een technisch probleempje zijn. Dat heb ik niet in mijn handen. Het is niet zo heel hard, dus dat scheelt. Oké. Heb jij een vraag of zo? Want kun je het beknopt omschrijven? Zo beknopt mogelijk, want ik zit beknopt in mijn tijd. Dus. Oh ja. Nou, dan ga ik eerst naar het eerste recept. En misschien blijft het daar dan ook al bij, maar dat zien we dan. het recept gaat over is er een liefdesrecept voor twee personen. En het is gemaakt van 2 eidooiers. Mm-hmm. 100 gram honing. Dit kun je allemaal terug luisteren in de podcast. Mm-hmm. En eidooiers spreken voor zichzelf. Die waren altijd al potentie verhogend. Hè? Ja, ja. 100 gram honing. En dat wordt genoemd zoet als mijn liefde. Mm-hmm. Jou. Mm-hmm. 125 gram room. Mm-hmm. Zacht als jouw liefkozingen. Mm-hmm. 150 gram gekruid kersen. Mm-hmm. Rood als de liefde. 1 eetlepeltje kaneel. Mm-hmm. Integrerend als jouw woorden. Oh. En 1 eetlepeltje rozenkeur. Mm-hmm. Dronkenmakend als je kussen. Oh. Nou, dat zijn de ingrediënten. Het is op zich niet zo'n moeilijk recept. Het is een nagerecht. En je hebt een kommetje nodig, een rechthoekige schaal en een klopper. Mm-hmm. Je doet in het kommetje dat je aubergine verwarmt. Mm-hmm. Ik weet niet of je dat is. Ja, dat weten we allemaal. Gewoon even in een schaal met warm water en dan hup, het kommetje erin. Als het water kookt, zet je het omlaag en dan verwarmt het schaaltje. Okay. Klopt. Je kan heel goed kopen. De eierdooiers met de honing opkloppen tot een homogene crème. Ja. En dan plaats het kommetje vervolgens in een bak met ijs om het weer te laten afkoelen. En dan de slagroom opkloppen. Mm-hmm. Als de crème is afgekoeld, schep je de slagroom en de rozenlikeur door mm-hmm. de crème. Mm-hmm. En dan neem je een rechthoekige schaal. Mm-hmm. Of een plastic ijsbak staat, dat is ook goed. Mm-hmm. Schenk de crème erin en laat deze ongeveer 5 tot 6 uur in de vriezer opstijven. Dus je moet wel even iets voorbereidend zijn. Ja. Haal de crème een uur voordat je deze serveert uit de vriezer. Dompel de schaal enkele seconden in warm water, zodat die crème loslaat. Omgekeerd wordt op een mooie schaal. Dat doet natuurlijk wel. Dan laat hij mooi los. Ja. Ja. Nou ja, dan kun je dan natuurlijk die confijten, kersen enzovoorts voor gebruiken om dat mooi te... Als we dat recept hebben gedaan, dan wil onze partner... Nee, snap hem wel. Wat wil dat? Wat? Nou, dan is hij bereid om wat meer aandacht aan je te besteden, begrijp ik. Ja, ook toch, als het ware zinnen prikkelend, zou je kunnen noemen. Heerlijk. En meestal is dat dan zo'n... Zie je ook vaak op oude schilderijen, weet je natuurlijk ook wel. Ja, zeker. Nou, dan... dat is dus een ik vond dat een heel mooi recept eigenlijk. En, ja. Mensen, een heel lief recept. Ik wil even... Mag ik even? Ja? Is het goed? Oké. Mensen, als je alle ingrediënten van het recept wilt terugluisteren, dan kan dat via de podcast... Je gaat naar Studio Beeldstraat op archive.org. Als je dat intypt, krijg je alle afleveringen. En dan zoek je op 21 april. En dan vind je alle ingrediënten daar. En dan weet je precies hoe je dat moet doen. En Nelly, hartstikke leuk. Ja. Nou, zo zijn er heel... Ik zal nog wel eens een keer wat van die recepten laten langskomen. En zal ik nog eentje doen? Kleintje? Kan het volgende week? Ja, tuurlijk. Ik heb Jaap er nog onder hangen. Oké, dan ga ik nu stoppen. Met de laatste regel van de Korinthe 13. Ja, graag. Dat is mooi. Die kunnen we niet overslaan, vind ik zelf. En de laatste, kijk gewoon maar eens een keertje naar de Bijbel. Dan kun je het terugvinden. Het gaat helemaal over de liefde. En de laatste daarvan is... En u blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. Ja, ik ken hem. Ook. Nou, dat was mijn bijdrage voor deze week. En ik wil er nog iets aan toevoegen. Dankzij de liefde onder mensen, deze heeft ervoor gezorgd dat we vandaag in de uitzending zijn. Dankzij Bibeb. Dankzij Nelly. Zou het niet meer zeggen. Toch doe ik het. Je bent ondeugend. Dat klopt. Maar dat is waar. De liefde is wel belangrijk in de mensenleven. Liefde is langmoedig. En langmoedigheid is iets wat deze maatschappij verloren is. Ja. En onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk. Dat komt goed. Dus af en toe zullen we dan maar eens uit... Korinthe 13 lezen, want er zijn er natuurlijk nog 12. Ja, ik ken hem heel goed. Ik ken hem heel goed. Ja, als je een Bijbel in huis hebt, ga naar Korinthië en dan ga je naar 1. En dan 1 tot 13 is heel interessant. En dan 13 Korinthië, 1 vers 13 is heel interessant. Oké. Ja, absoluut. Ik heb ooit op calligrafieles gezeten en die teksten... Heel vaak. Ja, dat is heel mooi. Dan wordt hij ook helemaal verinnerlijkt, als het ware. Mm-hmm. Nou, omdat jij haast hebt, ik ga dan stoppen, Albert. Volgende keer hebben we meer tijd, want het was een introductie deze keer. Ik hoop dat CPR meeluistert en Guus. Want Nelly was uitgenodigd voor een programma te maken door Willem de Ridder zelf. Ik geloof dat Nelly het ook wel leuk vindt als ik daar ook bij ben. Ik weet niet of dat zo is, maar dat mag je zelf zeggen. Ja. Maar? Destijds heb ik dat afgesproken met hem, want hij heeft ooit een lezing bij ons gehouden. Mm-hmm. En hij is zelfs een paar keer geweest. Maar goed, we hebben gesproken over, onder andere over het een programma over edelstenen. Daarbij is het leuk als je... de edelstenen kan laten zien, hè, zei ik al tegen jou. Ja, ja, ja. Ja, ja. En er werd toen ook gesproken over beeldradio, bij Ridder Radio. Mm-hmm. Ik weet niet hoe ver men daarbij is, maar volgens goed. Mij komt dat wel goed. Nou, in ieder geval ga ik je van de week spreken daarover. Dat komt goed, denk ik. Maar ik wou toch benadrukken, want dit is dus een mens die wat over heeft voor een ander. En dat is heel zeldzaam tegenwoordig. Dat wou ik toch even zeggen. Mm-hmm. Maar dat weet ik niet of dat zo is, hoor. Er zijn nog heel veel mensen die iets over hebben voor iemand anders, denk ik. Laat ik het zo zeggen, ik heb het niet vaak meegemaakt in mijn leven. Oké. Ervaringen kunnen heel verschillend zijn wat dat betreft, hè. Ik vind je een lieverd. Nou, ik jou ook hoor. Nelly, we gaan afscheid nemen voor vanavond. En ik hoop je binnenkort vaker te spreken. En misschien kunnen we zoiets indelen in het programma in stukjes of zo. Dat we iedere keer een momentje hebben van... we hebben een recept en dit en dat en zo. Je begrijpt me. Van alles is mogelijk. We krabben van de steen af totdat hij perfect terecht is. Ik had ook nog een liefdesteen kunnen. Die zal ik nog snel even zeggen. Oké. Okay. Dat is de rozenkwarts. Prachtig. Die heb ik ook. Uitermate geschikt voor de liefde. Dat is hij zeker. Wat? Dat is hij zeker. Oké, je kent hem ook. We gaan een liedje draaien over die liefde. The Way You Look. Nou, dat lijkt me heel passend. En ik wil alle luisteraars heel hartelijk danken voor het luisteren hiernaar. En ook een heel fijn en liefdevol weekend wensen. En daar stem ik instemmig mee eens. Oké. Tot volgende keer. Lieverd, dank je wel voor je prachtige bijdrage. Oké, dank je wel. Love you. Doei. Doei, doei. We'll never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of. Dames en heren. The way you hold your knife. De chat zit vol. The way we dance. Ik zal ze nog even opnoemen. We zijn bijna aan het einde. CPR, Dreadred. Wieweb. Wieweb, je weer. Burger. Earth, Edith, Guus is er weer. Ja, is er ook. Joost, Anna Libertarius is er ook. Lynn, Passen, Sunset, geweldig. Ik hou zo van haar. Prachtig programma op zondagavond. En Zem, ja, hij is er ook. Fantastisch. Ik vind het zo leuk. Ik ga Jaap nog even bellen. Want Jaap heeft ingebeld en kreeg een contact. Dus ga ik hem even terugbellen. En ik hoop hem nog even voor het einde Jaap te kunnen bereiken. Ja, is toch leuk? Jaap, yo! Neem even op, Jaap, yo. Hallo. Hey, Jaap, yo! Hey, lieverd. Hoe is die jongen? Hey. Ja, best wel goed. Ja, hey, ja. Wat leuk dat je toch even de gelegenheid, ondanks je eigen uitzending, hebt gevonden om naar Studio Beeldschaat te luisteren. Vind ik toch echt heel erg leuk. Ja, het is makkelijker. Hij zat gewoon allemaal muziek om te draaien. Ja. En dan kwam de shuffle play gegooid. Ik weet niet of je iets kan horen. Hoor je het? Nou... Nee, maar ik hoor wel mijn eigen muziek. Dat is toch niet erg, hoop ik, hè? Nee, hoor. Ik heb hem even omlaag gedraaid, maar ik hoorde jouw muziek niet. Nee, maar je bent er in ieder geval. Dat is leuk. Ja, ja. Hoe is hij met Jaap? Bijna een uurtje of zo. Hoe is hij met Jaap? Goed. Mm-hmm. Ik hoor er nog iemand doorheen. Dat ben jij zelf, vermoed ik. Heb je geluid uitstaan? Van de uitzending? Ik zal even kijken, hoor. Ja, ik heb achter me zo'n radiootje. Ik zal even het geluid even wegdraaien. Ja. En ik zit op de computer te chatten en op het radiootje te luisteren. Een internetradio ontvanger is dat. Ja. En En ik zit te streamen met de computer waar ik nu ook mee zit te chatten en te bellen, dus. Hey Jaap, wat vind je eigenlijk van het feit dat het kabinet gevallen is, praktisch, zeg maar? Nou, eigenlijk heb ik er een dubbel gevoel bij, want ik ben wel tegen het kabinet. Aan de ene kant ben ik blij dat het zootje in elkaar is geklopt. Maar net, het land heeft toch natuurlijk, het is voor het land in principe niet echt goed, want dan moet er toch maatregelen genomen worden. Ja, maar is het dan voor het land goed? Is het dan voor het land goed dat mensen zonder eten zitten Nee. Nee, kijk, daarom is Wilders er denk ik ook uitgestapt, want die was met een aantal dingen niet eens. Ja, maar heb je nou niet een dubbel gevoel erbij? Weet je wat, ik heb het gevoel erbij. Kijk, er moet wat gebeuren natuurlijk onder jij kunnen. Alleen vind ik dat deze regering veel te hard snijdt in bepaalde dingen. Nou, ik heb het gevoel van, nou, nu is Wilders eruit gestapt met een grote mond, zeg maar, hè, ten opzichte van zijn opponenten. Want zo kun je het eigenlijk wel noemen, hè, vanuit zijn oogpunt. En is het niet zo dat Wilders nu de mooie zwier gaat maken in een eventuele nieuwe vorming van het kabinet met de punten die het oude kabinet had? Ik bedoel, hij zegt... Dat zou best eens kunnen, ja. Dat bedoel ik. Hij trekt nou natuurlijk misschien stemmen ermee. Ja, en dan krijgt hij ze en dan is het vervolgens van, dat doen we het toch, weet je wel. En dan wordt er weer met z'n drieën en dan... Is het geen gedoogpartij, maar een regeringspartij. Dat bedoel ik. En nu spelen ze allemaal toneel en zeggen ze allemaal van... Oh, wat erg en oh, wat ellendig. En ondertussen zit meneer Wilders, die van oorsprong, moeten we niet vergeten, uit de VVD kwam. Want dat moeten we niet vergeten. Ja, dat moeten we even niet vergeten. Kijk Jaap, jij en ik zijn mensen, die komen uit het gewone volk. En wij hebben... Jawel, kom op nou. Nee, dat klopt. Ja. En wij hebben belang bij links. Ik bedoel, je kunt lullen of als brugman, maar links komt wel op voor de arbeiders. Voor de mensen die het zwak hebben, de mensen die het niet meer zien zitten. De mensen die keihard werken voor een paar centen. Je kunt lullen als brugman, maar het is wel zo. Nee, dat ben ik met je eens. Ja. En je hoeft helemaal geen linkse sympathieën te hebben om toch te denken van, ja, maar oké, ik ben het met ze eens, maar als ik op mijn portemonnee stem ik op links, want moet je eens luisteren, het is toch schandalig dat een vuilnisman, neem even een voorbeeld, hè, dat is een heel belangrijk beroep. Hè, maar ja, dat is het zeker. Wat zeg je? Ik zit zelf in die branche, dus... Oké. Nou, dat weet ik niet, maar goed, oké. Een vuilnisman, zeg maar even. Dat klinkt heel negatief, maar die mensen zijn zo immens belangrijk, want als zij dat werk niet zouden doen, zouden die politici hun eigen stront omkomen. Ja, dat is waar. Ja, zo is het toch? Ja. En vervolgens hebben ze een grote bek over de vuilnismensen, dat ze niet zo moeten zeuren, maar ze worden afgeschreven met €1400... En van een minimum kun je al niet leven, want dat is €800-900. Nou, als je je vaste last hebt betaald, Jaap, je weet het misschien. Dan is alles op. En als je een laag inkomen hebt, moet je huren. Nou, als je in een huurhuis zit, heb je dus geen keuze tegenwoordig. Nou, dan zit je al rond €200 voor je gas en licht, want je hebt een ongeïsoleerde woning, want je hebt geen keuze. Nou, en dan vervolgens als dat eraf is en dan is je lening eraf, want je hebt ook ondertussen gas, licht en water en huur en zo verbruikt, wat je op moet gaan gebruiken. Nou, daar gaat je vakantiegeld dan op. Ik weet niet of je het kent, maar ik ken het wel. Mm-hmm. Nou, en wat hou je dan over? Niks. Helemaal niks. Dus, ik bedoel, je hoeft echt, ik kom uit een gegoed gezin en... Maar mensen begrijpen het niet. Ik bedoel, het is niet, wat jij vorige keer al zei, hè, van solidariteit. Solidariteit is een levensding, weet je wel. Je hebt het nodig. Je hebt solidariteit nodig om met elkaar te kunnen leven. Dat begrijpen ze niet. Want wat mij betreft is iemand gestoord dat hij voor €900 gaat werken. Dan ben je gestoord tegenwoordig. Ja, toch? Laten we nou eerlijk zijn. Dan ben je toch gek? Ja, maar mensen worden ook voor het blok gezet, hè? Ja, want het is voor 900 euro. Ja, dat bedoel ik. Bij zo'n banenpool te doen. Of ik ga maar 400 euro steunen. Je valt even weg, maar ik snap wat je bedoelt. Het is schandalig. En weet je, 10 jaar terug, niemand accepteerde dit soort beleid. En tegenwoordig wel. En dan denken, waar komt het toch van? Waarschijnlijk omdat 3/4 van de Nederlanders het goed heeft gehad en de rest niet. En nu komen ze in een moeilijk vaarwater en hebben ze zoiets van, oh, moet ik die ook? En mijn buurman en mijn zus en mijn Truus en mijn zus. Weet je wat ik bedoel? Ja. Ja, maar iedereen kan in die situatie. Ik bedoel, ik heb vroeger heel veel verdiend. Echt, echt heel veel. Maar ik zit nu in een situatie waarvan ik zeg, nou, om de taal van leven, weet je wel. Ja. Het is wel mijn eigen geld hoor, daar gaat het niet om. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zoiets hebben van, nou, weet je wel, ik pleeg zelfmoord. Nou, die vindt vaak niet meer zitten, dus als er geen uitweg is. En je komt steeds in de schulden. Dan zeggen ze wel van, ja, die mensen die gaan niet goed met geld om. Ja, maar je hebt geen keus. Ja, dat gaat niet altijd op natuurlijk. Nee. Dus ja. Kijk, er zijn natuurlijk wel gevallen, maar ja. Ik bedoel, op een gegeven moment houdt het toch op. Je moet solidair zijn. En al is er 20% van de samenleving die het verziekt, dan toch moet je solidair zijn. Omdat er nog altijd 30% van de samenleving is die echt niet meer kan. En afhankelijk is van een andermans hulp. En dat gevoel van het samen zijn, zeg maar, in de positieve zin van het woord, dat is helemaal weg. Ja, dat ben ik met je eens. Ja. We moeten het met elkaar doen. Want ik weet nog toen het ziekenfonds zich in de oude situatie. Nou. Een kennis die verdiende meer en die had dan zo gauw 300 zoveel in de maand betalen. Mm-hmm. Zeg, ja, ik loop voor een ander te betalen. Maar dat, een ander betaalt toch ook voor jou? Als je betaalt overal naar behoefte betaal je belasting in het oude systeem. Ja. Dus na je inkomen betaal je belasting. Met het nieuwe systeem betaal je allemaal hetzelfde, ondanks je inkomen. En dat is dus niet eerlijk. Want als je solidair bent, betaal je na je inkomen belasting. En dat is nu niet zo. Dus ja. Jaap, ik moet je afkappen, ook al wil ik dat niet. Ik had nog een half uur met je door willen kleppen. Maar ik zit met een tijdslimiet en ik moet nog een aantal liedjes laten horen. Volgende week gaan we verder praten, oké? Okay? Alright. Ik vind je lief. Hey, bedankt. Oké. Doei. Doei. Doei. Doei. En dat was Jaap. En we gaan voor de afsluiting van het... We gaan het over Pennies from Heaven hebben. About the time it rains, it rains. Pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortunes falling all over town. Make sure your umbrella is upside down. You know. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me. Every time it rains, it rains. Pennies from heaven. Nou, dames en heren, we zitten bijna aan het einde. En ik had eigenlijk nog een paar uur willen doorgaan. Maar ja, de tijd gaat sneller dan je denkt. En we moeten afscheid gaan nemen. Ik weet ook niet hoe het zit, maar... Ja. Ik wens u een fijne avond en een welterusten toe. En denk nog eens aan de goede woorden. Solidariteit. We moeten elkaar helpen, want zonder elkaar zijn we niks. En misschien begrijp je die ander niet. Maar er komt de tijd dat zij jou wel begrijpen. Welterusten. Dit was het einde van Studio Beeldstraat.